Ayet-i Kerime'ye, 112. Ayet-i Kerime'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedi ki Ayet-i Kerime, onlara nerede bulunurlarsa bulunsunlar, zillet vurulmuştur. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip ile olması hali müstesna. Yani Allah'ın himayesi ve imdadı, yardımı ve desteği ile insanların himayesi ve imdadı, yardımı ve desteği olması hali müstesna. Onların diğer bir özelliği ne? وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Ve Allah tarafından bir gazaba uğramış olarak döndüler. Allah'ın gazabıyla döndüler. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا Ve onlara miskinlik, yoksulluk vuruldu. Bir defa imanın, ahiret ümidinin, ahiret inancının, kanaatin insana kazandırdığı manevi zenginlik ve göz tokluğu iman etmeyenlerde kesinlikle bulunmaz. Bunlar ahireti hatırlamadıkları için varlarıyla yoklarıyla hep dünya için çalışır ve her şeyi dünyadan ve dünyalıktan ibaret bilirler. Onun için miktar olarak, sayı olarak, varlık olarak çok şeylere sahip olsalar bile ruhları ve maneviyatları itibariyle yoksuldurlar. Peki bunca ağır cezaların sebebi ne? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Küfrün bir uğursuzluğu vardır. Her bir günahın kendine göre bir uğursuzluğu vardır. Ve bu uğursuzluk sebebiyle o günah kişi ve toplum hayatında bir takım menfiliklere sebep olur. Bir takım olumsuzluklara sebep olur. İşte Allah'ın ayetlerini inkar etmek de böyle ağır cezalara uğramaya sebebiyet vermiştir. Ve başka ne yapıyorlardı? Haksız yere Allah'ın peygamberlerini öldürüyorlardı. Haksız yere Allah'ın peygamberlerini öldürüyorlardı. Allah'ın peygamberlerinin vazifesi ne? Açık ve belli. Beşeriyet için en hayırlı saadet ve kurtuluş yolu olan Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek ve hidayet yolunu göstermek. Bunun da müşahhas ve açık örnekliğini ortaya koymak. Beşeriyetin en hayırlı varlığı, Allah-u Teala'nın insanlığa verdiği en büyük armağanlar, en hayırlı armağanlar olan o hayırlı insanları öldürmek, işlenebilecek suçların, cinayetlerin en büyüğüdür. Burada haksız yere peygamberleri öldürme kaydı, haksız yere kaydı, peygamberlerin haşa herhangi bir şekilde hak ile öldürülebilecekleri manasına değildir. Öldürülmelerini haklı kılacak en ufak bir sebep dahi bulunmaksızın. Böyle bir sebebin varlığı zaten tasavvur edilemez, düşünülemez. Böyle bir sebep dahi tasavvur edilemezken onları öldürmeleri bu cezaya uğramalarının sebebi olmuştur. Ve bir başka sebep, ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bu onların isyankar olmaları ve haddi aşmalarıdır. Demek ki bu ağır cezalara uğramalarının önemli sebepleri ve gerekçeleri vardır. Allah kimseye zulmetmez. Kimseye durup durduk yerde ceza vermez. Kimseye dünyada ve ahirette ağır hükümler vermez. Sebepleri ne? Bir, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. İki, haksız yere peygamberleri öldürmeleri. Üç, Allah'ın emirlerine baş kaldırmaları, isyan etmeleri. Dört, haddi aşıp düşmanlık yapmaları. Bazen insanlardan düşünenler oluyor. Ya ebedi olarak cehennemde kalmak ağır bir ceza değil midir? Bir müminin hatırına bir defa böyle bir ceza gelme, böyle bir soru gelmemeli. Fakat insan oluyoruz, gelir. Hayır, hiçbir zaman ağır değildir. Onların yaptıkları karşısında küfür başta olmak üzere işledikleri cinayetler karşısında bu ceza hiç de gayri adil, yani adaletsiz, zalimce olamaz. Düşünün ki kainatta küfrü destekleyecek en ufak bir gerekçe yok. Bununla birlikte Allah-u Teala bu uğurda hakkı göstermek ve ona davet etmek için kitaplar indiriyor, peygamberler gönderiyor. Ve kalkılıyor, bu peygamberler öldürülüyor, bu ayetler inkar ediliyor. Allah'ın emirlerine itaat edilmesi gerekirken isyan olunuyor. Sulh ve sükun içerisinde insanlarla birlikte bilhassa iman edenlere karşı zarar vermemek istenirken onlara düşmanlık ediliyor. Ve ondan sonra Allah-u Teala'nın verdiği ceza tartışılıyor. Hayır. Allah-u Teala'nın cezası hiçbir zaman adaletin dışında değildir. Binlerce kilometreyi karayollarıyla, deniz yollarıyla, hava yollarıyla katarak ordularını ölüm yağdıran silahlarını, bombalarını getirip zalimce yağdıracaklar. Yüzyıllarca ümmeti, Müslüman ümmeti günahsız suçsuz olarak öldürüp doğrayacaklar. Yeraltı, yerüstü, maddi manevi her türlü zenginliklerini talan edecekler. Sömürebildikleri kadar sömürecekler. Ondan sonra onlara verilecek ceza ağır gelecek. Böyle bir cezanın ağırlığı mevzu bahis olamaz. Olsa olsa bunlara hangi ceza verilse bu zulümlerine karşı denk ve adil bir ceza olabilir diye soruşturmamız lazım. O da Allah-u Teala'nın tespit ve tayin ettiği cezalardır. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah çok adil. Genellemelerinde en ufak istisnayı da ihmal etmiyor. Bakınız 113. ayet-i kerimede ve devamında Cenab-ı Allah ne diyor? Leysu sevâ'a. Bununla birlikte kitap ehlinin hepsi bir değildir diyor. Biz de adaletli olacağız. Adalet bize bazen zor ve ağır gelse bile, bize vaktiyle zulmetmiş olsalar bile, iş üzerimizdeki yükümlülükleri yerine getirmeye gelince biz de adaletli olmak zorundayız. Min ehlil kitabi ummetun kaimetun yetlune ayatillahi ana el-leyli ve hum yescudun. Kitap ehlinden öyle bir topluluk, öyle bir ümmet vardır ki onlar ayaktayken Allah'ın ayetlerini gecenin çeşitli vakitlerinde secde ederek okurlar. Yani Kur'an okurlar. Kur'an okurken namaz kılar, namaz kılarken Kur'an okurlar, secde ederler. Secdeye varlar. Yani iman etmişlerdir. Kitap ehlinden gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve daha sonraki dönemlerde ve günümüze kadar her zaman iman edenler olmuştur. Ve ayet-i kerimenin tavsif ettiği şekilde gerçekten Müslümanlarla, Müslüman olmakla birlikte onlar da diğer Müslümanlar gibi Allah'ın emirlerine itaat, takvalı olmak noktasında yarışır hale gelmişlerdir. Bunlar elbette ki bizim kardeşlerimizdir. Ve aralarından belki mertebe itibariyle kendi çağdaşlarındaki ileri insanları, Müslümanları aşabilen, takva mertebelerinde onlardan daha yükseklere çıkabilen kimseler de olmuştu. Yükseklere çıkabildiler veya böyle bir imkan, böyle bir kapı açık bulunmasaydı Cenab-ı Allah bunu, bu değerlendirmeyi bilhassa yapmazdı. Enteresan bir şekilde ayet-i kerime başlıyor. Leysu sevada. Bununla birlikte şu kitap ehli hakkında söylediklerim var ya diyor, hepsi için aynı şeyi düşünmeyiniz diyor. Hepsi için aynı genellemelerde bulunmayınız. Hepsi birbirine eşit değildir. Çünkü kitap ehlinden bir topluluk vardır ki bunlar ayaktayken gecenin çeşitli vakitlerinde secde ederek Allah'ın ayetlerini okurlardır. Biliyorsunuz nafile ibadetlerin en güzellerinden birisi teheccüd namazıdır. Geceleyin uzun uzun Kur'an okuyarak, uzun uzun secdeler yaparak Rabbin huzurunda uzun uzun taabbüt aşkıyla durarak, hatta ve hatta gözyaşı dökerek Allah'a ibadet etmektir. İşte bu müstesna nafile ibadeti Cenab-ı Allah kitap ehli arasından iman eden bir takım kimseler için söz konusu ediyor. Ve elbette ki bunlar arasında en önde gelenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden, kitap ehli arasından iman eden başta Abdullah bin Selam ve arkadaşları durumundaki diğer ashab-ı kiramdır. Bunlar gerçekten çok büyük bir samimiyetle, ihlasla iman etmiş ve ashab-ı kiram arasında layık oldukları, hak ettikleri yeri almışlardır. Büyük bir çoğunluk aralarında kafir ve münafık iken bunlar her türlü makamı, mevkiyi teperek iman etmişlerdir. Ve imanlarını da açığa vurmuşlardır. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yani az önce başta dersimizin başında, bir önceki dersimizin başında söylediğimiz en hayırlı ümmet yapan, bizi en hayırlı ümmet yapan iman, iyiliği emredip münkerden alıkoymak özelliklerine bunların da sahip olduklarını söylüyor Cenab-ı Allah. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bunlar layıkı ve çiğle, Kur'an'ın istediği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. Kur'an'ın maruf gördüğünü, sünnet-i seniyenin iyi ve güzel gördüğünü emrederler, münkerden alıkoyarlar. Ve daha ne yaparlar? Ve yusari'une fil hayrat. Ve hayırlılar, hayırlı işlerde, hayırlı amellerde adeta birbirlerine yarışırcasına ellerini çabuk tutarlar. Hayırda hiç gecikmezler. Hayırdan hiç geri kalmazlar. Yusari'une fil hayrat. Bütün hayırlı işlerde, hayırlı alanlarda hızlıca hareket ederler. Ellerini çabuk tutarlar. Ve ulaike mine's salihin. İşte onlar salih kimselerdendirler. Evet. Bunlar hem bizim onlara karşı adaletli olmamızı gerektiriyor, hem de aynı zamanda kitap ehline böyle olmanın zor bir iş olmadığını gösteriyor ve bu şekilde iman edenler diğerlerine uyulması gereken bir örnek olarak, bir hedef olarak önlerine konuluyor. Ve onlara da böyle deniliyor. O halde siz de Allah'a ve ahiret gününe iman edin onlar gibi. Siz de onlar gibi iyiliği emredin, münkeri nehy edin. Ve siz de hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. İşte o vakit siz de onlar gibi salihlerden olursunuz. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. Onlar kitap ehlindendir veya kitap ehlinden idiler diye yaptıkları işler kabul olunmayacak kimseler değildir. Aksine Onlar hayır namına ne yaparlarsa o karşılıksız bırakılmayacaktır. لَنْ يُكْفَرُهُ Yani o amelleri küfür olunmayacak. Küfür inkar demek. Amelleri inkar edilmeyecek. Kabul edilecek. Yani karşılığı verilecek. Karşılıksız bırakılmayacak. Hayır namına ne işlerlerse istediği kadar küçük olsun. Tıpkı müminler gibi zaten mümindirler. O karşılıksız bırakılmayacaktır. Burada şu da hatırıma geliyor. Kur'an-ı Kerim, İslam, insanları sadece inançlarıyla ve amelleriyle değerlendiriyor. Onun dışında hiçbir özellik Allah nezdinde insanı yükseltecek bir nitelik olarak kabul edilmiyor. Şu ırktansın, bu millettensin, şu sosyal katmandansın, gelirin şu kadar, kılığın şu kadar, şöyle yüzün şu kadar yakışıklı, şu kadar güzel veya aksi, rengin şu, dilin bu. Hayır. Bunların hiçbirisinin İslam nazarında zerre kadar itibarı yoktur. Cenab-ı Allah eğer bunların herhangi birisine değer verecek olsaydı, peygamberini de bu değer verdiği özelliklere sahip kılardı. Mesela mala mülke değer veren Cenab-ı Allah, eğer değer vermiş olsaydı, peygamberini büyük mal, mülk, servet sahibi kılardı. Hayır. Bu ve benzerleri, beşeri hiçbir ölçü, hiçbir kıstas, İslam dışında beşeriyetin, insanlığın ortaya koyduğu hiçbir ölçü, Allah huzurunda, Kur'an nazarında, peygamber ölçüsünde değerli olmanın kıstası, ölçüsü değildir. Ne hayır yaparsanız asla o hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Kim olursanız olunuz. Kökünüz, aslınız itibariyle ister kitap ehlinden gelin, ister putperestlerden gelin, ister başkalarından gelin, ister şöyle olun, ister böyle olun. Aksi olursanız yine değişen bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim bu konuda çok enteresan örnekler veriyor. Sırası gelince inşallah, gelince bunları tekrar gündeme getireceğiz. Mesela Cenab-ı Allah Tahrim suresinin sonlarında şöyle diyor. Allah iman edenlere Firavun'un hanımını misal verdi. Kafirlere de Nuh'un ve Lut'un hanımlarını misal verdi. İki salih kulumuzun nikahı altındaydılar. Fakat iman etmeyip kocalarına hainlik ettikleri için kocalarının onlara bir faydası olmadı peygamber oldukları halde. Örnek bu. Firavun, Kur'an-ı Kerim'in küfürde, inatta, isyanda verdiği en uç örnek. Ama bunun karısı radıyallahu anha iman edenlere örnek gösteriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in insanları değerlendirirken göz önünde bulundurduğu ölçü ile İslam dışı beşeri sistemlerin, beşer kaynaklı, kökü batıl olan sistemlerin, düşünüşlerin, inançların değerlendirme ölçüleri, kıstasları hiç birbiriyle örtüşmüyor, buluşmuyor, birbirlerinden alabildiğine farklıdır. Kısacası, kim mümin olduğu halde salih bir amel işlerse muhakkak onun karşılığını görecektir. Öbür türlü de küfür de cezasız kalmayacaktır. 116. ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Ve devamı 117. ayet-i kerime de bunu bir örnekle, edebi bir üslupla, fevkalade edebi bir üslupla açıklıyor. 116. ayet-i kerime diyor ki: "Estaizu billah. İnnellezine keferu len tuğniye anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'en. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun." Şüphesiz kafir olanlara mallarının da evlatlarının da Allah'ın karşısında hiçbir faydası yok, olmayacaktır. Mallarının da evlatlarının da Allah'a karşı kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır kafirlere. Bu iki veya imkan insanın dünya hayatında her zaman için kendilerine en çok bel bağladığı, özellikle maddecilerin, dünya perestlerin en çok bel bağladıkları iki husustur. Bakmayın günümüzde zürriyetsizlik esas olduğu için cahiliyede sadece mallarına güvenirler. Yani bugünkü cahiller, bu cahiliyeciler 14 asır öncesinin cahiliyecilerinden de daha bedbahtırlar. Onların hiç olmasa bel bağlayacakları iki unsurları vardı: evlatları ve çocukları. Şimdi bunlar zürriyetlerini katlederek sadece mallarına bel bağlıyorlar. Hayatta kalan hasbelkader bir veya iki çocukları olmuşsa onları da 18 yaşından sonra terk ediyorlar. Onlar bunları terk ediyorlar. Böylelikle dünyada başlıyor onların birbirlerinden kopmaları. Bu da onların cezalarının başlangıcıdır. O ayrı bir konudur. İşte bu mallarının da evlatlarının da onlara hiçbir faydası olmayacaktır diyor. Allah'a karşı, Allah'ın azabına karşı. Allah azabını kafirlere kısmen dünyada da gösterir, ahirette de en şiddetli azaba çarptıracaktır. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte böyleleri, işte bunlar var ya, cehennemliklerdir, ateşliklerdir. Onlar içerisinde, o ateşin içerisinde ebediyen kalacaklardır. Sık sık İslam'ı yüzeysel bilenlerin veya yüzeysel Müslümanların Kur'an'ın getirdiği hakikatleri derinliğine kavramamış olanların sordukları sorulara cevap mahiyetindedir bu ayet-i kerime ve benzeri birçok ayet-i kerime daha var bu manada. Fakat biz şu anda bunu göreceğiz. Neymiş yüzeysel insanların veya İslam'ı yüzeysel olarak anlamış olanların soruları? Ya bazı insanlar var, sizin ölçülerinize göre kafirdirler ve ebedi cehennemde kalmaları gerekir. Ama bunlar o kadar çok iyilik yapıyorlar ki, o kadar çok iyiliklerde bulunuyorlar ki, yani bunlar nasıl size göre cehenneme gidecek diyorlar. Benzeri bir soru 14 asır önce Aişe radıyallahu anha validemizin kafasına takılıyor. Diyor ki Aişe radıyallahu anha: "Ey Allah'ın Resulü, Abdullah bin Cüd'an vardı ya, o diyor çok iyilik yapan birisiydi, sen de biliyorsun. Nitekim Hilful Fudul'un evinde yapıldığı kişidir. Bu adam yoksullara yardım eder, muhtaçlara elini uzatır, dul kadınları gözetir, yolda kalmışları efendim gidecekleri yere kadar ulaştırır. Bu konuda elinden geleni yapardı. Bu adam nerede olacak? Bütün söylediklerin doğru. Fakat bir gün Rabbim Allah'tır demedi." diyor. Bakın Aişe radıyallahu anha validemizin olaya bakış açısı, Peygamber Efendimizin olaya bakış açısı. İşin menşei bu. Çünkü iyiliklerin esası imandır. Sağlıklı bir iman yoksa ondan yeşerecek olan iyiliklerin de kökü elbette ki kötü olacaktır. Bu şuna benzer. Bazen zehirli bir ağaç gölgesinden istifade, daha doğrusu zehirli bir kökten zehirli meyveler yetişebilir. Fakat gölgesinden istifade etmek, odunundan istifade etmek gibi bir takım faydalar da bulunabilir. Ama o ağacı yemeye kalkıştığınız veya meyvesinden yararlanmaya veya kökünü yemeye kalkıştığınız vakit zehirlenmekten de kendinizi kurtaramazsınız. İşte küfürle beraber bazı iyilikler işleyen insanların durumu budur. Ayet-i Kerime böyle bir soruya bakınız ne kadar müstesna bir örnekle, edebi bir anlatımla nasıl cevap veriyor. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Kafirlerin bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların misali. Ki bunların harcamaları her zaman hayırda olmaz. Bazen küfrü ayakta tutmak ve küfrü güçlendirmek için de olabilir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, onların yaptıkları bu infakın misali, كَمَثَلِ رِيحٍ ف۪يهَا سِرٌ Islıklı, şiddetli esen bir rüzgar, bir fırtına gibidir. Bu fırtına ne yapmış? اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ Kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinine isabet edip de o ekini helak eden bir fırtınaya benzer. Bu fırtına öyle bir ekini kavurur, yakar, küle çevirir. Hiçbir kıymeti ve hiçbir faydası kalmaz. Zalemu enfusehum. Burada enteresan bir ifade. Cenab-ı Allah bunların ekinlerini boşuna helak etmiyor. Kendi nefislerine zulmettikleri için helak ediyor. Burada nefislerine zulmedemeleri ifadesi benzetmenin içerisinde hakikat durumlarını anlatan bir ifadedir. Yani benzetme burada bir ara cümlesiyle, bir ara kelimesiyle veya cümleciyle kesintiye uğratılıyor. Cenab-ı Allah böyle şekilde, bu şekilde ekinlerini niye mahvediyor? Çünkü kendilerine zulmettiler. Ekinlerinden kasıt ne? Yaptıkları infaklar. Salih diye kabul edilen, iyi diye kabul edilen amelleri. O amelleri ekine benzetiliyor. İnsan niçin eker biçer? Mahsulünden zamanı geldiği vakit gerektiği şekilde faydalanması için, gerekli kazancı elde etmesi için. İnfak ve salih amellerin de maksadı budur. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ed-dünya mezra'atul ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekiyoruz, orada biçeceğiz. Bunlar iman etmeyenlerin efendim bu dünya hayatında yaptıkları infakın misali, fırtınalı bir rüzgarın efendim kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerine esip onu telef etmesine benzerdir. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi öz nefislerine zulmettiler. Allah onların ekinlerini helak etmekle, telef etmekle, yani dünyada yaptıkları iyi gibi görülen, imana bağlı olmadığı için kıymeti olmayan amelleri işe yaramadığı için telef olmuştur. Ve Allah-u Teala da onlara azap verirken onlara zulmetmiş olmuyor ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Daha önce de tekrarladığım bir ölçüyü bir daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki bir salih amelin kabul edilebilmesi için o salih amelin iman ile yapılması şarttır. İman ile yapıldığı gibi ihlas ile de yapılması şarttır. Yani yaptığınız o salih amelde Allah'ın rızasından başka bir amaç gözetmeyeceksiniz. O amelin salih olabilmesi için de şeriatın salih amelde aradığı şekli özellikleri taşımanız şarttır. Amelinizin taşıması şarttır. Yani amel şeriatın istediği şekilde olacak. Şeriatın istediği şekle uymayan bir amel kabul edilmez. Ben sabah namazını gece karanlığının ortasında kılacağım, gün aydınlanmadan, hayır olmaz. Sabah namazının farzını 2 rekat değil 6 rekat kılacağım, 3 rekat kılacağım, hayır olmaz. Akşam namazını 2 kılacağım, hayır olmaz. Güneş batmadan az önce kılacağım, hayır olmaz. Şeriat hangi amel için hangi ölçüyü getirmişse o konuda şeriate tabi olarak işlenecek amel. Dolayısıyla bir amelin Allah tarafından kabul edilebilmesi için sadece iyilik olması da yetmiyor. Dediğim gibi bu 3 tane özelliği birlikte taşıması gerekiyor. İman ile birlikte yapılacak, ihlas ile yapılacak ve şeriatın getirdiği şekle, norma, ölçülere uygulan norma, o zaman Allahü Teala o amelin karşılığını verecektir. Böyle olmayan amelin de karşılığını vermeyecektir. Çok üzerinde durmayı gerektiren, hak eden bir ayet-i kerime var. Fakat vaktimiz de bizim yani tespit ettiğimiz, ders için tespit ettiğimiz süre de fazla değil. Ancak bu ayet-i kerimeyi de bir hatırlatalım. Belki önümüzdeki haftaya kadar bu ve sonraki ayet-i kerimeler üzerinde düşünmek isteyen, okumak isteyen kardeşlerimiz olabilir. Sadece meallerini vererek vaktimizi değerlendirmiş olalım diyorum. 118. ayet-i kerime. Gelecek ders inşallah buradan başlayacağız. Bize hitap, iman edenlere, gerek kitap ehlinden olup iman edenler olsun, gerek ömür türlü kıyamete kadar gelecek olan iman edenlere bir hitap. Ey iman edenler, sizin dışınızdakileri sırdaş edinmeyiniz. Çünkü onlar diyor, size zarar vermekten hiç geri kalmazlar. Size zarar vermek için en ufak bir fırsatı değerlendirirler. La ye'lunekum habale, o demek. Zarar vermek için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Ve du me'anittum. Size ağır gelen, size zor gelen, sizi sıkıntıya sokacak olan her bir şeyi arzu ederler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Size olan öfkeleri, kinleri ağızlarında ortaya çıkmıştır. Dilleriyle bunu ifade ediyorlar. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرْ. Ama kalplerinde gizledikleri ise dilleriyle açıkladıklarından çok daha büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Biz size ayetleri işte böylece açıkladık. Eğer akleden kimseler iseniz. Ha entum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum. Sizler öyle kimselersiniz ki bunları seviyorsunuz. Ama onlar sizi sevmiyorlar. Vallahi Allahü Teala bizim de onların da kalplerini en iyi bilen. Bizim durumumuzu tespit ettiğine göre siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar. Ve tu'minuna bil kitabi kulli. Üstelik sen, siz bütün kitaplara, Allah tarafından gönderilmiş bütün kitaplara iman edersiniz. Onların böyle olmadığı açık. Ve izâ lekûkum kâlû âmennâ. Bir de münafıkları vardır. Sizinle karşılaştıkları vakit iman ettik dediler. Ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayr. Ama kendi aralarında, kendileriyle birlikte, kendileri gibileriyle baş başa kaldıklarında kin ve öfkeleri dolayısıyla aleyhinize parmaklarını ısırırlar. Kul mutu bi gayzikum. De ki onlara, kininizle öfkenizle geberip gidin. İnnallaha alimun bi zatis sudur. Şüphesiz Allah kalplerde olanı, kalplerin özünü çok iyi bilendir. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ Eğer size bir iyilik gelip dokunursa bu onların hoşuna gitmez. Onlardan hoşlanmazlar. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا Size bir kötülük gelip çatarsa da bundan dolayı da sevinirler. Şimdi bunlara karşı yapılacak olan tavır ne? وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Eğer sabreder ve takvalı hareket ederseniz, takvanın ölçülerinin dışına çıkmazsanız, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Onların hile ve tuzaklarının sizlere hiçbir zararı olmaz. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmış olandır. Bundan sonraki 121. ayet-i kerime ise ve devamı Peygamber Efendimizin hayatında, sirette çok müstesna bir hadise olan ve pek büyük ibretlerle dolup taşan Uhud gazvesiyle alakalı ayetlere gelinmiş olacak. Önümüzdeki ders inşallah 118. ayetten itibaren dersimize devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah razı olsun.